Aquesta és una nova edició a través d'aquest espai de la factoria dels 80, The 80s Factory. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Estem ballant i ho fem al vostre costat amb gent fantàstica que ens acompanyarà amb el dia d'avui, com per exemple aquesta formació britànica de reggae que es deien Musical Youth, una banda activa del 79 al 85 i com a duo després d'haver perdut un dels seus integrants a partir de l'any 2001. Dennis Seaton i Michael Grant portant-nos la seva música al costat d'aquest fabulós gran èxit, un dels seus més bons temes del 1982, el Pas de Touch. Seguim endavant i ho farem a la factoria dels 80 amb una altra fantàstica peça que ens portaran, en aquest cas, gent com The Teardrop Exploders, amb el Treason It's Just a Story. Benvinguts i benvingudes a la factoria dels 80. Cool and lonely, breezy afternoon. Aquí teníem aquesta peça a través de la factoria dels 80 i tot i escoltant The Teardrops Explodes, aquest Treason i Just a Story. Seguirem amb la música per fer-nos ballar i amb un dels grans clàssics d'aquesta banda que ve a continuació de San Francisco, Califòrnia. Va ser fundada l'any que vaig néixer jo, el 1966, ni més ni menys, la Steve Miller Band, amb peces fabuloses que ens han conduït al llarg de la música. I què tal si escoltem un dels seus més grans èxits amb l'edició 7th Inch Edit Mix? És el seu Abracadabra. Són The Steve Miller Band a la factoria dels 80. Fórmula màgica per al teu cor amb Abracadabra i les teves cames perquè les moguis al ritme de la factoria dels 80, aquest Abracadabra de Steve Miller Band. Seguim amb aquest espai i ho fem amb un altre gran clàssic que també ens arribava des d'Anglaterra, des de Bally, West Yorkshire, nascut el 19 de gener del 1949, un dels més grans artistes de tots els temps, combinant el soul, el jazz, el rock, el pop, el reggae o el blues. Era Robert Allen Palmer, que ens portava la seva música, un artista que ens va deixar l'any 2003, dedicat to Love o Simple Irresistible varen ser de les seves més grans cançons. Escoltem en el programa d'avui la peça que ens conduïa també amb una versió 12 inch mitj. És el Addicted to Love de Robert Palmer. different speed. Your heart beats in double time. Another kiss and you'll be mine. A one-track mind. You can't be seen. Oblivion bound is on your grave. If there's some left for you, you don't mind if you do. Oh, you like to think that you're immune to the stuff. Segueixes en la música de la factoria dels 80. T'acabem de portar a terme aquest tema Addicted to Love de Robert Palmer i seguirem amb un altre dels grans clàssics de la música americana. Estem parlant de Lionel Richie, nascut el 1949 a Tuskegee, Alabama, i que ens aporta bona música des del 1982, quan va debutar amb el seu àlbum i el seu número 1 anomenat Truly. Més de 100 milions de discos venuts arreu del món i peces tan fantàstiques com aquesta que avui us portem, el tema anomenat Dancing on the Ceiling. We'll be right back. Lionel Richie, a la factoria dels 80, sens dubte un dels més grans entre els grans de la música de sempre. Al seu costat, gent fantàstica que avui també ens acompanya, perquè la veritat és que quan sentim el nom de Diana Ross, em vens cap la princesa de la música disco. Diana Ross va néixer el 1944, cantant, actriu, productora musical i també compositora. De tant en tant ho va fer a Detroit, a Michigan, als Estats Units. En el dia d'avui la recordarem en el nostre espai, tot ballant el seu I'm Coming Out. I want the world to know I got to Diana Ross i la seva música, una Diana Ross que va començar la seva carrera artística com a cantant solista del grup The Supremes als anys 60 i que després ens va portar una carrera en solitari fantàstica que va començar l'any 1970. De Diana Ross a una altra de les grans princeses, o reines, diria jo, de la música disco, Donna Summer, nascuda el 1948 a Boston, Massachusetts, i que ens va deixar el passat en 2012. La Donna Summer també ens va portar a través dels anys una música realment sensacional que té el seu punt àlgid en temes com aquest Unconditional Love. Difícil de superar la música que hem estat escoltant amb Donna Summer i amb una altra de les grans protagonistes del nostre espai, la Diana Ross. I ho farem amb un home que va debutar en el món de la música anys enrere i que va deixar-nos també el 2004. Havia nascut a Buffalo, New York, el 1948, conegut amb sobrenoms com Big Jimmy, Jimmy the Whale, Ricky James, Matthews o Slick Rick. A través dels anys va publicar amb aquests noms, però també amb el seu, en Rick James. En James Ambrose Johnson ens va portar bona música rhythm and blues i també va ser un dels grans clàssics del doo-wop. Avui a la Factoria dels 80 els recordem, el recordo per tots vosaltres amb el Super Freak. She's a very kinky girl, the kind you don't take home to mother. She will never let your spirits down once you get her off the street. Ow, girl. She's a very kinky girl, the kind you won't take home to mother. super freak. Super freak. Girl's a super freak. Super freak. Girl's a super freak. Factoria dels 80 i durant una estona ens hem perdut en la música americana. Tot i això, la bona part del nostre espai s'ha dedicat també a la música britànica i allà retornarem per escoltar una formació que va estar 6 anys al capdavant de la bona música del pop-rock i del New Wave al Regne Unit. Una banda de dones britànica, The Bell Stars, fundada per antigues membres de Two Tone Ska, una banda de revival de ska britànica també, de Body Snakers, s'anomenava aquesta formació. Avui recordarem aquesta banda i ho farem amb la cançó anomenada Sink of the Chimes. Why do we go on with this useless love affair when it seems to me that you don't really care? I realize now nothing is new. Time to live my life without you. The sun. temes musicals per no parar ni un sol moment. A la factoria dels 80, la música de tota una generació, després de The Bell Stars, Kid Creole and the Coconuts, acabarà de completar aquesta hora magnífica de bona música, una banda americana creada i liderada per August Darnell, que incorporava una varietat d'estils i influències molt diferents, música llatinoamericana, sud-americana, caribea, de Trinidad o de Callaway, inspirada en l'era dels Big Bands. Van debutar el 80 i encara avui en dia continuen al capdavant de la bona música internacional. Kid Creole and the Coconuts a la factoria dels 80 amb Stool Pigeon. We'll be right back. If you wanna squeal, said the FBI, we can make a deal, make it worth your while. So he told it all, and in return, he got a credit card and a Thunderbird. He got a spanking new identity and a condo down in Miami. He bought a plane, a boat, and jewelry, but he couldn't buy any company.